وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا ورتا بیدار اوسا سترگی پلار اوسا راضی کاروان دلتا چرا نگدیش والا ستر ساحیش والا دا دخمنان دلتا بندی غرزنگ کوا لکا پتنگ کوا بندی غرزنگ کوا لکا پتنگ کوا زور دا ایمان خکارا کپا خشان خکارا غازی اشنا غازی اشنا غازی اشنا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا ورتا سقر جوڑکڑا تیار محشر جوڑکڑا پکی غربیان تشکیل د دوزخو پر خوا د عذابو پر خوا د لیوانان کرشکی ترینا گودر کراورک سما او غر کراورک ترینا گودر کراورک سما او غر کراورک درست عبرات ورکڑا پندو نصحات ورکڑا خیکڑا رسوا خیکڑا رسوا خیکڑا رسوا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا کنڈو کفر یکڑا خدر پدر یکڑا چیتا چی خلاص نشی ٹھان پسی ناواہا رج پا اوگاواہا قاتی اساس نشی اغزن تارو ناٹول پا خبر جو ناٹول اغزن تارو ناٹول پا خبر جو ناٹول ورطا محمل پریگ دا ہر سماتل پریگ دا کپری دنیا کپری دنیا کپری دنیا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا ستا دا زڑگی مینا دا الہی مینا کسی دا مینی دی سپان سپان دریاب ستا دا ایمان دریاب سپی اسپینی دی مینا رختیا کرتا غنی فیدا کرتا مینا رختیا کرتا غنی فیدا کرتا وردی فانی جوندون پا عبدی جوندون عشقی صفا عشقی صفا عشقی صفا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا پدن پیدا پدن پیدا پدن پیدا یارا سر پر ہارو تا دی ماتو ہڈو تا دی کلی پرشتی سلام روح دی سما تا دی زیدہ رزا تا دی انتر فلم مقام حری قطار قطار ولاڑی انتظار حری قطار قطار ولاڑی انتظار وفدائی آشنا دمنصوری آشنا وفدائی آشنا دمنصوری آشنا لی مرحبا لی مرحبا لی مرحبا یارا وفدائی ورزا تسلیبی ورزا حملہ دباس کوا رفتار پناس کوا